Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uwolnij energię rockowego grania i stwórz swój charyzmatyczny band. Już od czwartku w Lidlu znajdziesz wszystkie niezbędne instrumenty. Gitarę elektryczną Clifton ze wzmacniaczem za 399 zł. Gitarę akustyczną lub perkusję elektroniczną Clifton za 229 zł. A także cyfrowy keyboard Yamaha, gitarę klasyczną i wiele innych instrumentów muzycznych. Tylko w Lidlu gitara akustyczna lub perkusja elektroniczna za 229 zł. A gitara elektryczna za 399 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 12 dzień listopada i 12 na zegarach. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Prezydent ocenia wczorajszy Marsz Niepodległości w Warszawie. To jest katastrofa z punktu widzenia dobrych obyczajów i opinii o Polsce. W tym serwisie Trójki także o bardzo tanim złocie i o tym, co spotkało właściciela piekarni na Krymie, który jest przeciwnikiem prorosyjskich separatystów. Policja nadal szuka osób, które brały udział we wczorajszych burdach w Warszawie. Dzisiaj w całej Polsce zatrzymano prawie 30 takich osób. Wczoraj przed, podczas i po Marszu Niepodległości zatrzymano 276 osób, czyli 4 razy więcej niż w ubiegłym roku. Komendant Stołecznej Policji Michał Domaracki. Determinacja policjantów i co udało nam się zrobić. Odseparowaliśmy grupę chuliganów, którzy przyjechali do Warszawy tylko po to, żeby konfrontować się siłowo z jednostkami policji od pozostałych uczestników marszu. Stąd skala zatrzymań. A to, co stało się wczoraj w Warszawie, ostro krytykuje prezydent Bronisław Komorowski. To jest żenujące dla mnie, że można w ogóle w dniu święta jakiegokolwiek, a szczególnie święta ogólnonarodowego, w ten sposób się zachowywać. To jest katastrofa, tak powiem, z punktu widzenia dobrych obyczajów i opinii o Polsce. A prezydent Komorowski poprosił marszałków Sejmu i Senatu o przyspieszenie prac nad prezydenckim projektem zmian w prawie. Zakłada on wprowadzenie zakazu zasłaniania twarzy podczas manifestacji. Po pierwszym czytaniu w Sejmie w styczniu projekt trafił do dalszych prac w sejmowych komisjach. Podczas wczorajszych burt niemal wszyscy ich uczestnicy mieli na twarzach kominiarki czy szale. Złoto wyjątkowo tanie. Ceny w ostatnim czasie spadły aż o 40%. Rekordowe stawki były 3 lata temu. Wtedy za uncję złota na światowych rynkach płacono $1920. Dziś już tylko 1168. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej podkreślał na antenie Trójki, że czasy, kiedy złoto było świetną lokatą na przyszłość, minęły. Zacznijmy od tego, kiedy to złoto stanowiło w ogóle o stabilności finansowej wszystkich państw i banków centralnych, bo był tak zwany parytet złota, waluty były odnoszone do ceny tego krusztu, taki wyznacznik stabilności, jak wzorzec sewr mniej więcej, wzorzec metra, to tak tutaj wzorzec wartości to było złoto. No to już dawno tak nie jest, też w wyniku tego, że gospodarka i polityka pieniężna różnych krajów zależy od wielu, wielu różnych czynników, także od spekulacji walutowych. Do tego tematu będziemy dzisiaj wracać w Trójce po południu. W audycji bardzo ważny projekt. Chiny i Stany Zjednoczone deklarują, że zależy im na czystszym powietrzu. Dwaj najwięksi światowi truciciele zobowiązali się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Pekin po raz pierwszy określił nawet, kiedy to zrobi. Relacja Tomasza Sajewicza. Prezydent Xi Jinping ogłosił, że szczyt emisji dwutlenku węgla w Chinach nastąpi do roku 2030. Chiny podejmą jednak starania, aby stało się to wcześniej, stopniowo zwiększając też udział wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Barack Obama zapowiedział z kolei redukcję gazów cieplarnianych w USA o około 26 do 28% w stosunku do poziomu z 2005 roku. Stany Zjednoczone mają ograniczyć poziom emisji trujących gazów w ciągu najbliższych 10 lat. USA i Chiny odpowiadają aż za 45% emisji dwutlenku węgla na świecie. Te deklaracje padły podczas spotkania prezydentów Chin i Stanów Zjednoczonych w Pekinie. Barack Obama wcześniej uczestniczył w stolicy Chin w szczycie wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prorosyjskie władze Krymu prześcigają się w pomysłach na zwalczanie swoich przeciwników. Ostatni przykład to nacjonalizacja największych piekarni na Półwyspie. Pojawiło się bowiem podejrzenie, że ich właściciel wspiera władze w Kijowie i operację antyterrorystyczną na wschodzie Ukrainy.

zadłużeni, nieinnowacyjni, a większość przedsiębiorstw działających u nas to te, które tak naprawdę nie budują naszego bogactwa. Pada przykład zagranicznych inwestorów, którzy budują fabryki w Polsce. Przez ostatnie dwie dekady m.in. Fiat nie płacił u nas podatku dochodowego, może liczyć na dalsze zwolnienia. Francuski Michelin postawił władzom Olsztyna warunek. Fabryka tak, ale w zamian nie będziemy płacić podatku od nieruchomości. Czy na takie ułatwienia może liczyć polski przedsiębiorca? Staliśmy się jakąś odmianą kolonializmu, komentuje Wiesław Wojas, producent butów. Zagraniczna firma da nam pracę, ale zysków u nas nie zainwestuje, dodaje przedsiębiorca. Dziś pytanie, czy rząd ma wizję polskiej gospodarki. A moim gościem pierwszym jest pan Janusz Szewczak, główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK. Witam pana, kłaniam się. Witam serdecznie. Zwróciłem uwagę na ten manifest oburzonych przedsiębiorców, bo to ludzie ogromnego sukcesu. Upraszczając, pomyślałem, że też chce im się ogłaszać manifest, skoro osiągnęli sukces finansowy. Nie muszą się martwić, firmy rozwijają, nic tylko korzystać z życia, a tu pomysł na manifest. Zaskoczony pan tym aktem przedsiębiorców? Nie, ja mam bardzo podobną opinię od 25 lat tych rzekomo świetlanych przemian i uważam, że są to widocznie ludzie, którzy mają jeszcze, mimo sukcesu osobistego, mają sporą dozę patriotyzmu gospodarczego, mają zdroworozsądkowe podejście do biznesu i po prostu widzą, co się stało przez te 25 lat, nie kierują się tymi propagandowymi zaklęciami rządowymi, bo przecież jakbyśmy popatrzyli na to, co się dzieje, no to naprawdę jesteśmy w dramatycznej zupełnie sytuacji. Prawie 1 bilion długu publicznego w tej chwili, już przekraczamy ten bilion. No, troszkę może mniej, bo jednak pieniądze z OFE odjęliśmy 150 miliardów w ramach skoku na OFE. Natomiast prawie ten wartościowy, najbardziej wartościowy majątek przecież jest wyprzedany i to na rzecz głównie kapitału zagranicznego. Nie mamy tych wielkich, innowacyjnych przedsiębiorstw, nie mamy banków, sieci handlowych, stoczni. Ci ludzie doszli do tego swojego sukcesu, no naprawdę w taki i w dramatycznej, codziennej jakby takiej wojnie wręcz ekonomicznej, moim zdaniem, która jest prowadzona w stosunku do własnego narodu, do własnych przedsiębiorców. Oni nie mają 20-letnich ulg podatkowych i celnych, jak duże koncerny, które na przykład przyszły do Polski, że wymienię tylko Fiata, ale jest więcej tego typu przecież firm. No ale coś za coś. Te zagraniczne firmy, owszem, mają zwolnienia, mają ułatwienia, na które często nie może liczyć nijak polski przedsiębiorca, ale budują fabryki, dają miejsca pracy, argumentują rządzący. Zagraniczne firmy transferują z Polski, jak wiemy, ogromne pieniądze. Nie płacą często u nas podatków dochodowych. Tyle, że to jest problem, jak pan zapewne wie, nie tylko Polski. Narzekają na ten proceder Francuzi, narzekają Amerykanie, ścigając gigantów, między innymi z firmy Apple. Informacje ostatnie dotyczące Luksemburga świadczą o tym, że wielcy uciekają od podatków w całej Europie. Jak sobie z tym radzić? Szantaż pod hasłem, bo wybudujemy fabrykę gdzie indziej, po prostu cały czas działa. Nie wie pan, tu chodzi po prostu o to, żeby nie tępić swoich, a nie wspierać głównie obcych, bo pan nie uświadczy we Francji tak dużo niemieckich czy brytyjskich supermarketów, co w Polsce, to Polacy nie umieją, wie pan, sprzedawać ogórków, słoiku, kaszy, mąki. No akurat Francuzi są rzeczywiście dobrym przykładem, bo oni mają małego, excusez le mot, hopla na punkcie swojego produktu, swojej tradycji, swojej produkcji. Wie pan, Węgrzy postanowili w tej chwili zająć się opodatkowaniem supermarketów, wielkich sieci handlowych. Po prostu będzie to podatek obrotowy od obrotów firm. Nie, a jeśli firma będzie przez 2 lata nie wykazywać zysku przy tych tłumach klientów, które ma, no to po prostu zostanie zamknięta. No, nie może być tak, wie pan, te ostatnie demonstracje w Brukseli, przed kilku dni dosłownie, kiedy tam po prostu ludzie powiedzieli dość, że nie zgadzają się nie tylko na podniesienie wieku emerytalnego 65 do 67 lat, co przecież u nas wprowadzono właściwie z marszu i bezsensownie i bez większych protestów jakoś. No to wszystko pokazuje, że w Europie ten problem biedy, zubożenia, tego rozwarstwienia ekonomicznego jest bardzo poważny. ci młodzi ludzie są właściwie kompletnie bez przeszłości. To nie są tylko protestujący z grupy Anonymous, to są miliony w tej chwili młodych ludzi. No, populacja rzędu 50% bezrobotnych, wie pan, młodych ludzi w Hiszpanii, 30% w Polsce. No, to już jest dramat. My przecież pozbyliśmy się ponad 2 milionów ludzi, którzy wyjechali za chlebem szukać swojego szansy życiowej gdzie indziej. Ale, no, to jest jak w czasach wojny po prostu, jak po Polsce wojennej. Ale tak, drogi panie, nasze pokolenie, myślę o panu również i o sobie, tym młodym ten porządek w Europie i na świecie urządza. Mateusz Szczurek twierdzi, że jesteśmy jednym z najwolniej zadłużających się w Europie państw poza Szwecją. To brzmi dobrze, ale dług publiczny urósł przez ostatnie lata bardzo poważnie. Co to oznacza dla gospodarki? Bo o wielkości tego długu już pan wspomniał. Potrzebę przeznaczania coraz większych pieniędzy na obsługę tego zadłużenia? Pan Mateusz Szczurek może opowiadać dowolne bajki, natomiast prawda jest dramatyczna. Oprócz tego długu, który przekroczył 1 bln, jeśli chodzi o dług publiczny, mamy astronomiczne, kosmiczne zadłużenie zagraniczne. To jest ponad 370 miliardów dolarów. Gierek pożyczył przez 10 lat 30 miliardów dolarów i to spłacaliśmy 32 lata. To proszę pomyśleć, ile będziemy spłacać. To jest nie do spłacenia, te 370 miliardów dolarów. To jest zadłużenie zagraniczne, a wierzyciele zagraniczne nie odpuszczają. To nie jest tak, że da się, że tak powiem, wypuścić kolejne obligacje, spłacać te stare, rolować długi bez końca. No ale długi, no tak nie długi, będzie po prostu. Długi rosną Grecja w całej... to już przećwiczyła. Długi rosną w całej Europie. Niektórzy uważają zresztą, że jest to jeden ze sposobów na rozwój gospodarczy, na wzrost PKB. Proszę zwrócić uwagę na to, co robi Japonia, co robią Stany Zjednoczone. Drukują pieniądze. Nie będziemy tutaj, nie jesteśmy wyjątkami. No tak, ale to co to znaczy, że mamy drukować te pieniądze? Poza tym, wie pan, to, że Niemcy mają nawet wyższy dług, relację długu publicznego do PKB swojego, czy Francja, bo oni mają już prawie jedni 80, drudzy prawie 100%, a my rzekomo tylko 55, to trzeba pamiętać, że to są znacznie bogatsze kraje, mają wielkie oszczędności, mają własne fabryki, własne banki. To jest olbrzymia różnica, bo te 30 tysięcy złotych średnio na Polaka tych długów, to jest nieporównywalnie więcej. My nie mamy już wysp, tak jak Grecy, że mogli, jak nie mieli długi, to Niemcy im zaproponowali, to oddajcie słoneczne wyspy, tak. To oni kupią albo wydzierżawią, prawda? My tych słonecznych wysp nie mamy. No, majątek jest praktycznie w 70% ten wartościowy sprzedany. No z czego mają być te dochody? Już się dalej obdzierać ze skóry Polaków po prostu nie da. I przedsiębiorcy, właśnie tacy jak firmy tej Fakros, Solarisa, Pesy, to są ostatnie perły polskiej przedsiębiorczości. No Konspol, firma, która też tam jest wymieniana. Przecież tym ludziom powinno się przychylać nieba, żeby być dumnym z tego, że oni coś potrafią zrobić w Polsce, są konkurencyjni. My nie możemy być konkurencyjni, nie tylko w Polsce, bo wielu przedsiębiorców z tej branży okiennej, producentów drzwi, bram, zawojowało nie tylko Polskę, ale całą Europę. 700 tysięcy Polaków jest zadłużonych we franku szwajcarskim. Na łączną sumę w granicach 132 miliardów złotych. Nic nie wskazuje na to, że frank osłabnie. Wiele, że będzie jeszcze mocniejszy. Pan byłby skłonny wprowadzić jakiś program pomocy tym ludziom? Węgrzy to bardzo radykalnie rozwiązują. W tej chwili już zapadła decyzja na Węgrzech, że będą przewalutowane wszystkie kredyty w franku szwajcarskim na forinty. No ale ci zadłużeni w złotówkach powiedzą, no bardzo pięknie. No. Ależ oczywiście, dlatego ale, trzeba ale dlaczego mnie nikt nie pomaga? O całej społeczeństwie i również tych zadłużonych polskich złotych. Natomiast jest gigantyczny problem, bo to jest 132 miliardy złotych, równowartość tych kredytów frankowych. Jeśli ten frank będzie rósł siłę, a raczej będzie niestety rósł siłę, i to nie z powodu tego referendum w sprawie złota w Szwajcarii, tylko z powodu tego, że dzisiaj stopy procentowe w Szwajcarii są na poziomie zerowym, a przecież raczej będą podnoszone, jeśli Amerykanie podniosą swoje stopy, a to zapowiadają na przyszły rok, to i Szwajcaria podąży tym kursem, wtedy ten kurs wzrośnie. Na dodatek, no nie może być tak, wie pan jednak, że pan 9 lat spłaca kredyt i ma pan prawie drugie tyle do spłacenia, niż pan wziął. Czyli zamiast zmniejszać się panu ten kredyt, to on rośnie, a cena wartości nieruchomości panu spada. No coś tu trzeba mądrego zrobić, ale oczywiście ma pan rację, nie kosztem podatników. Tu niestety banki muszą, że tak powiem, wziąć w tym udział i niestety troszeczkę spuścić z tonu, troszkę zrezygnować z tych wielkich zysków, bo to była w dużej mierze bierze pułapka, ten kredyt mieszkaniowy we franku szwajcarskim. Pułapkę, którą zostawiono głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, bo w niemieckie banki na przykład, które tu udzielały kredytów w Polsce we franku szwajcarskim, u swoim obywatelom w Niemczech takich kredytów robiły to nie bardzo, udzielały. Bardzo ostrożnie. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13, jeśli pan pozwoli. Janusz Szewczak, główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK, jest moim gościem. 19 minut po południu. Dziś rozmawiamy o manifeście oburzonych przedsiębiorców, a pytanie brzmi, czy rząd ma wizję polskiej gospodarki. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Piszący komentuje, przedsiębiorcy mogą dawać innowacyjne pomysły, wizje, ale według naszych parlamentarzystów przedsiębiorcy to złodzieje, a posłowie i tak wiedzą lepiej. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Za, a nawet przeciw. Pan Lech na antenie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Wie pan, to tak na początku, to mam nadzieję, że kiedyś pański program będzie trwał trochę dłużej niż tylko godzinę, bo tematy rzeka, a to jest clue problemu. I tak szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o wizję, to nasz rząd, nasze instytucje państwowe nie mają wizji na naszą gospodarkę. Największym paradoksem jest to, że jeżeli chodzi o płacenie podatków, to firmy zagraniczne mają wizję, jak te podatki będą płacić u nas i narzucają naszemu rządowi. Natomiast ze strony instytucji państwowej jest narzucane nam, przedsiębiorcom polskim, no właśnie pewną politykę podatkową i my musimy się w tym jakoś odnaleźć. I szczerze powiedziawszy, walka trwa 30% mojego czasu, jaki mogę poświęcić na prowadzenie tutaj działań konstruktywnej pracy. Mhm. I tak szczerze powiedziawszy, ta walka z państwem i to takie, że on nie jest moim przyjacielem i mi nie pomaga, to bardzo zabija to przedsiębiorstwo. I przede wszystkim my Polacy, w ogóle z perspektywy tych wszystkich wydarzeń, jakie widziałem wczoraj w telewizji i obchodów tych wieczornych, to my jako Polacy nie dosyć, że nie jesteśmy zwarci, to nie korzystamy z naszej najbardziej niebezpiecznej broni, czyli naszego sprytu. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Witam, panie Kuba. Dzień dobry. No, z przykrością stwierdzam, że rząd nie ma wizji gospodarki. Z tym większą przykrością, że jestem typowym jednym z tych szaleńców, którzy po kilku latach pracy w Wielkiej Brytanii, w zawodzie wspomnę, wróciłem do Polski, żeby założyć swoją własną firmę. Od 5 lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Żona podobnie. Z sukcesem? Z jakimiś tam mniejszymi lub większymi, aczkolwiek nie jest to na pewno zasługa naszych rządzących, tylko po prostu naszej ciężkiej pracy, nie chwaląc się. Wie pan, z tym większą przykrością to stwierdzam, dlatego że głosowałem w ostatnich dwóch wyborach na ten rząd. Na rządzącą partię i no, jestem rozczarowany. Proszę zwrócić uwagę na to, że gdyby pomyśleć zdroworozsądkowo, to o czym pan wspomniał, o tych wielkich koncernach, które nie płacą u nas podatków, owszem, dają miejsca pracy, ale nic poza tym. W Polsce jest około, z tego co wiem, 2 miliony jednoosobowych firm, tak? Gdybym ja był zwolniony z podatku przez parę lat, ja bym tych pieniędzy nie przejadł, nie odłożył ich bym pewnie na lokatę, ponieważ stopy są teraz bardzo niskie, tak więc na pewno w jakiejś formie bym je zainwestował lub dałbym miejsce pracy. Gdyby wszystkie te firmy, te 2 miliony jednoosobowych firm dały przynajmniej jedno miejsce pracy, to jest cała rzesza tych ludzi, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, jak się mówi, za pracą. To rzeczywiście, bezrobocie oparłoby się z raptem na kilku procent. Pan Robert, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. Ja świata nie naprawię, także ja mogę tylko swoje spostrzeżenia powiedzieć na temat tego, jak dzisiaj tak gospodarka Polski wygląda. No pan co, nie ma co liczyć na to, że tutaj nagle powstaną jakieś wielkie fabryki, które zaczną produkować, no bo to już nie te czasy są, ale rząd, każdy rząd, który tutaj rządził właściwie po 89 roku, mógł wpłynąć w zdecydowany sposób na podniesienie atrakcyjności Polski jako terenu inwestycyjnego. Proszę zobaczyć, dzisiaj nie można przejechać, nie ma połączenia między Polską Północną i Polską Południową. No nie da się przejechać. Gdańsk, Kraków, połączenie Gdańska z Krakowem jest praktycznie wymagające. Można dojechać do Łodzi, potem stać kilka godzin w korku i tak dalej. Ciężko dojechać z Krakowa do Warszawy, więc gdyby sobie te rządy poprawiły jakość podróżowania, transportu i tak dalej, na pewno by ta sytuacja była inna. Proszę zwrócić uwagę, proszę popatrzeć na mapę Europy. Połączenie Gdańska z Ostrawą w tej chwili daje najkrótszą drogę autostradową ze Skandynawii na Bałkany. A zatem, panie Robercie, pana zdaniem po pierwsze infrastruktura. Pan Łukasz napisał: przyjechałem z Irlandii w 2008 roku, otworzyłem własną przedsiębiorczość w nowej, lepszej Polsce. To był błąd mojego życia, liczę dni do zakończenia podjętych zobowiązań, aby zamknąć działalność, wyjechać do jakiegoś normalnego kraju. Profesor Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Z pewnością rząd ma wizję rozwoju polskiej gospodarki. Można powiedzieć, że osią tej wizji jest wydawanie środków unijnych, bo przecież wszelkie strategie, plany wokół tych miliardów euro się kręcą. Natomiast niestety minione 6-7 lat pokazało, że częścią tej wizji nie jest niestety wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, bo ta innowacyjność dramatycznie spadła. Także byłoby bardzo wskazane, że w kolejnych 6 latach sposób, w jaki metodami różnymi polityki rządowej czy samorządowej wspieramy innowacyjność, żeby te metody uległy daleko idącej zmianie. Pan Tomasz komentuje: co to za konkurencja, gdy wielkie firmy wykorzystują tanią siłę roboczą słabszych państw i jeszcze nie płacą w tych krajach podatków. To jest czysty neokolonializm, a my jesteśmy białymi murzynami. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Dało mi się dodzwonić. Ja chciałbym powiedzieć tyle, że zarówno polski rząd, jak myślę i polscy przedsiębiorcy nie mają wizji rozwoju polskiej gospodarki z tego względu, że no, trzeba by było zacząć przede wszystkim od tego najmniejszej jednostki społecznej, jakiej jest człowiek, i przede wszystkim poprzez płacenie jak gdyby wszystkich podatków i obniżenie jak gdyby dla tej najmniejszej jednostki, myślę, że zbudowałoby to na pewno lepszą perspektywę zarówno dla polskich przedsiębiorstw, jak i ludzi, którzy będą tutaj u nas inwestować. Więc przede wszystkim trzeba było zacząć od podstaw. I to tyle w tym temacie. Pan Tomasz napisał, najśmieszniejsze, a raczej najtragiczniejsze jest to, że wszyscy mówimy o tym od lat. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. W sumie nawiążę do listu, który przeczytał pan chwilę dosłownie wcześniej na temat innowacyjności naszej gospodarki, również do wypowiedzi wcześniejszej. Faktycznie takiej wizji niestety nie można zauważyć, nie jest ona zbytnio dostrzegalna. No i pojawia się problem taki, że zawsze gdzieś za jakiś czas przynajmniej mogą się znaleźć państwa, które będą jeszcze tańszą siłą roboczą niż Polska. Jeżeli tej wizji faktycznie nie będzie, ten biznes międzynarodowy, zagraniczny po prostu od nas odpłynie w jednej sekundzie. Jeżeli mogę jeszcze jeden tylko kamyczek dorzucić odnośnie wypowiedzi eksperta pana Szewczaka. Myślę, że mamy w Polsce naprawdę grono wybitnych ekonomistów i pan Szewczak w mojej opinii reprezentuje organizację, która między innymi również nie podchodzi zbyt patriotycznie do naszego systemu gospodarczego, transferując spore pieniądze do Luksemburga. Więc myślę, że można również pokusić się o wypowiedzi paru osób, które reprezentują sobą nieco więcej niż pan Szewczak ze Skoków. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Wiele wypowiedzi jeszcze dzisiaj w programie przed nami. Proszę posłuchać, pan Andrzej napisał, dlaczego mamy pomagać tym, którzy zadłużali się. Nieistotne w jakiej walucie. Wiele osób nie bierze kredytów, żyje na takiej stopie, na jaką ich stać. Dlaczego z ich podatków ratować hazardzistów? Pan Marek jeszcze. Panie Marku? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam taką jedną uwagę. Nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę właśnie. Aha. Że wszyscy mówią o tym, że po 89 roku, ja od 85 roku działalność prowadzę. I do 89 roku my byliśmy ten small business, jak to się teraz ładnie nazywa, byliśmy takim uzupełnieniem gospodarki. Produkowali prywatni przedsiębiorcy, produkowali części zamienne, wykładziny, no cuda, wianki, wszystko czego nie dał rady przemysł, nie nadążał z produkcją. Teraz natomiast, no widzi pan co się dzieje, że krawiectwo padło w 89 roku, kiedy pan Balcerowicz otworzył granicę i zostaliśmy zarzuceni tanią szmatą z Tajlandii. Także tu gdzieś leży błąd w tych reformach. No a poza tym niestety jesteśmy właśnie zarzucani wszystkim. Pan Paweł napisał, czym różni się inwestor krajowy zatrudniający pracowników w kraju od nowego inwestora zagranicznego? Dlaczego nie zwolnimy z podatków na przykład od nieruchomości wszystkich inwestorów, damy im równe szanse rozwoju? Grzegorz Byszewski, ekspert pracodawców RP. Polski rząd ma wizję, tylko ta wizja nie zawsze jest zgodna z tym, czego oczekują przedsiębiorcy. Wiadomo, że ta wizja w większości będzie przynajmniej realizowana ze środków unijnych, bo Unia Europejska na pewno będzie wspierała innowacyjność czy gospodarki po to, żeby zwiększyć produktywność, tylko że no, ta wizja rządowa nie zawsze jest zgodna z wizją przedsiębiorców, którzy przede wszystkim inne cele stawiają sobie na pierwszym miejscu, czyli zawsze przedsiębiorstwo może bardziej przyjemne, dla nich najważniejsze jest łatwość płacenia podatków, po to, żeby te obciążenia nie były za wysokie, elastyczne prawo pracy i w ogóle łatwość istnienia w gospodarce, funkcjonowania w gospodarce. Tymczasem ilość różnych barier administracyjnych, między innymi przez różne aspekty ustawy i dość trudne, no, zawiłą legislację, która często się zmienia. Przedsiębiorcy mają spotkane dużo barier, dlatego ta wizja jest często odmienna, ale warto rozmawiać, warto konsultować, bo może się uda kiedyś dojść do konsensusu. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan Adam Scheinfeld, Platforma, eurodeputowany. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Słyszał pan zapewne o manifeście polskich przedsiębiorców. To ludzie, jak wiemy, którzy stworzyli wielkie przedsiębiorstwa w Polsce. Niektóre firmy to giganci na arenie międzynarodowej, ale mają dość. Dość bierności polityków w Polsce, absurdalnego prawa i wspierania zagranicznej konkurencji. To jest, jak sądzę, mocny głos w dyskusji o polskiej gospodarce. Uważa pan, że rządzący mają wizję naszego rozwoju, pomysł na Polskę? No powiem szczerze, że z tym, że mają dość ci przedsiębiorcy, którzy podpisali się pod manifestem, to ja się identyfikuję. Ja już też mam dość. Dość wiecznego gadania, dość rozpowszechniania w Polsce kłamstw o tym, że polska władza, polski rząd nie pomaga polskim przedsiębiorcom, o tym, że przedsiębiorcy zagraniczni są preferowani wobec polskich przedsiębiorców, że granty pomoc, granty, ale już chwila, granty pomoc przywileje, także w specjalnych strefach ekonomicznych, w strefach rozwoju gospodarczego i tak dalej, są wyłącznie dla przedsiębiorców zagranicznych, dla inwestorów zagranicznych, a nie polskich. To jest kłamstwo. Wszystkie programy są, tym samym kłamstwem jest to, i tu się identyfikuje z przedsiębiorcami z tego manifestu, rozpowszechniane, ale proszę zwrócić uwagę, przez których polityków i przez które partie polityczne kłamstw polegających na tym, że polscy przedsiębiorcy specjalnie płacą swoim polskim pracownikom mało, bo ich chcą wyzyskiwać. No, w Polsce stawia się właśnie taką tezę, która zresztą ma chyba jakieś korzenie jeszcze w PRL-u, że dobry człowiek to jest broń marzenia przedsiębiorca. Przedsiębiorca to jest właśnie krwiopijca, który wykorzystuje swoich pracowników, wykorzystuje innych obywateli. Ale nie w tym... Wszystkie rzeczy to są kłamstwa. Nie w tym rzecz, panie pośle, jak sądzę. Myślę, że o co innego chodziło tym podpisanym pod manifestem. To są tam takie właśnie stwierdzenia, no, ale, które rekapitulując, ja uważam, że słusznie są podnoszone. Czyli nie uważa pan, że grupa tych przedsiębiorców miała po prostu słabszy dzień? Te ich oczekiwania czy też postulaty są słuszne? Rzeczą absolutnie oczywistą jest, że władza nie tylko w dialogu społecznym musi wsłuchiwać się nie tylko w głos, ale także w potrzeby i wychodzić naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Ja odnoszę się tylko do niektórych tez, które zostały postawione i wiem, że takie programy, jak na przykład program wspierania inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, albo takie programy jak program specjalnych stref ekonomicznych, czy takie projekty jak specjalne strefy aktywności gospodarcze, etc. Nie mają żadnego paszportu. Znaczy, one nie zaglądają do kieszeni inwestorów, jaki mają paszport. Ale to może... One są nastawione do każdego inwestora. A może to źle? Nie. A dlaczego nie? No, chociażby patrząc na to, co obcy kapitał goszczący u nas robi z zyskami. Chociażby z tego powodu źle. Panie redaktorze, w Polsce są setki hektarów, jakie setki, tysiące hektarów świetnie uzbrojonej ziemi, które leżą od lat w specjalnych strefach ekonomicznych i specjalnych strefach rozwoju gospodarczego, na których włodarze miast, gdzie leżą te strefy, modlą się, błagają, chodzą po kolanach, szukają inwestorów. Oni szukają w ogóle inwestora, a nie inwestora zagranicznego. Więc to nie jest tak, że tereny, grunty się przeznacza wyłącznie dla inwestorów zagranicznych, a polscy przedsiębiorcy nie mają gdzie inwestować, nie mają prawa do ulg, nie mają prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, nie mają prawa do zwolnienia z podatku VAT, etc. Trzeba tylko chcieć i móc oczywiście korzystać. Rekapitulując, jest nieźle, a niektórzy się po prostu czepiają, ale ja wracam również do naszych rozmów na antenie Trójki z pana udziałem. Ileż to razy rozmawialiśmy o naszym systemie podatkowym? Ostatni ranking wypadamy fatalnie. Ileż to razy o pomysłach na przyjazne państwo? Dlaczego sam pan, to pana słowa, kiedyś na antenie stwierdził pan, że ta niemoc wynika z pewnego betonu, który jest w administracji państwowej. Skąd ta niemoc? Dlaczego tak niewiele pomysłów udało się zrealizować? Nawet tych, o których rozmawialiśmy na antenie Trójki z udziałem słuchaczy. Pamięta pan? Pamiętam i przed chwilą odnosiłem się do kwestii równości inwestorów wobec prawa, wobec ofert władzy samorządowej czy państwowej. Natomiast jeżeli chodzi o ich postulaty czy też głos krytyki wobec systemu podatkowego, to się zgadzam. Uważam, że polski system podatkowy, i nie mam tu na myśli głównie wysokości stawek, bo to jest zupełnie inna kwestia i tutaj najgorzej nie jest, ale jeżeli chodzi o przejrzystość, transparentność, przyjazność przepisów, to wymaga radykalnych zmian. Dlatego bardzo się cieszę, że wcześniej minister finansów, a ostatnio pani premier, zapowiedzieli radykalną zmianę w tym zakresie, tworzenie kodeksu podatkowego, nowej ordynacji podatkowej i zasadnicze zmiany w tym zakresie. No, trzymam kciuki i czekam na te zmiany, pewnie tak samo z dużą niecierpliwością jak sami przedsiębiorcy. Zapewne tak. O tych zmianach mówić będziemy dopiero w przyszłym roku, bo wówczas zapowiedziano prezentację założeń do nowej ordynacji podatkowej. Wie pan, widząc wielu Polaków, tak czasami chęć działania, wiedzę, oceniając pomysły, jeden ze słuchaczy, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, dzisiaj zadzwonił, powiedział, że nie wykorzystujemy tego, co mamy w darze, takiego naturalnego sprytu, takiej umiejętności. Ja czasem mam wrażenie, że stworzono taki system sabotujący polską przedsiębiorczość. I że politycy nie zawsze temat po prostu czują. Że wielu z nich nie czuje, nie wie, o co chodzi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stąd być może taka łatwość czy podnoszenia podatków, czy takiego swobodnego, czasem bezmyślnego zmieniania, mieszania w przepisach. Po części się bym z panem zgodził. Faktycznie większość polityków nie czuje biznesu, nie czuje gospodarki, nie czuje tego, co jest sednem działalności gospodarczej. A wie pan, co jest sednem? Wolność. Swoboda. Jeżeli w jakikolwiek sposób ograniczamy swobodę, w jakikolwiek sposób ograniczamy wolność ludzi, to tym samym, nawet jeżeli nie mamy takiego zamiaru, ograniczamy przedsiębiorczość, ograniczamy rozwój gospodarczy. Ale wie pan co? Powiedziałem, że po części się zgadzam, dlatego że to tylko część polityków i moim zdaniem mniejszości tych, którzy mają średni wpływ na przebieg zdarzeń, ma taki pogląd. Gorzej jest z klimatem, z taką mentalnością w Polsce, o której już zresztą na początku wspomniałem. Przedsiębiorca zły człowiek, nie przedsiębiorca, nauczyciel, lekarz, robotnik, dobry człowiek. Tę mentalność musimy zmienić, bo ona powoduje, że wpisuje się jeszcze w gorszą mentalność, którą ja nazywam mentalnością urzędniczą. A mianowicie to właśnie urzędnicy, którzy są właściwie na tym pierwszym froncie, na tym styku państwo a obywatel, urząd a przedsiębiorca, to oni, kierując się właśnie taką mentalnością, że przedsiębiorca to jest człowiek, który na pewno, na 100%, ale wie pan, chce oszukać państwo, chce oszukać fiskusa. I oni mają takie podejście do niego. Panie pośle, ale a może... A priori, no to wiadomo, oczywiście wtedy, nawet wie pan, gdyby były dobre przepisy, gdy są przepisy dobre, ale jeżeli jest zły klimat, jest takie podejście, to ono oczywiście ale przedsiębiorcę do inicjatywy. No pewnie, że tak, ale kto stwarza taki klimat? Czyż nie często samo Ministerstwo Finansów, które dokręca śrubę urzędom skarbowym, wskazując im, gdzie mają kontrolować i jakie mają być efekty tej kontroli. I jeszcze jeden przykład, jeśli pan pozwoli. Rada Gospodarcza przy premierze. Niech pan zgadnie, ilu w tej radzie zasiada przedsiębiorców. Niestety mam nadzieję, że no jest nowa władza, nowa pani premier, więc może będzie także i nowy skład rady. To ja odpowiem, chciałbym, że nie ma tylko, ani jednego przedsiębiorcy, ale jest psycholog biznesu. Dlatego kontynuując, chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że w tej radzie, ale w tego rodzaju radach będzie więcej przedsiębiorców, a nie teoretyków, naukowców, profesorów, bankowców, bo ci, którzy zęby zjadają na co dzień w swojej praktycznej działalności, wiedzą najwięcej i najlepiej, co przeszkadza, a co pomaga. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska, eurodeputowany. Za 18.13. Dziś pytanie, czy rząd ma wizję polskiej gospodarki. Czekam na państwa komentarze w telefonach z listach 7 trójek na początku 22. Za 17 minut 13 wspólnie słuchamy programu trzeciego. Za, a nawet przeciw. Pan Przemysław, witam, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Chciałem się wypowiedzieć odnośnie naszego rządu i pomysłu na gospodarkę. No, uważam, że niestety nasz rząd nie do końca ma ten pomysł na gospodarkę, bo podstawowa rzecz, z którą Donald Tusk szedł do wyborów już dwa razy, to uprościć i jeszcze raz uprościć, a nie zostaje to wszystko uproszczane, tylko wręcz przeciwnie. Przedsiębiorcy są niestety mocno zaszczuci tak drobiazgowymi przepisami i dodatkowo interpretacjami, które później się okazają zmieniane przez urzędy skarbowe, a później przez ministra finansów, i to jest coś, co powoduje raczej paraliż, a nie uwolnienie gospodarki i pomysł na nią. To jedna kwestia, a druga kwestia odnośnie frankowców, to już były różne wypowiedzi, że hazardziści, frankowcy, no jestem jednym z tych frankowców. No ale chciałbym powiedzieć taką rzecz, no. Było kilka programów wspomagających młode rodziny w zakupie mieszkania. Aha. Z lepszym lub gorszym skutkiem. Więc może, jeżeli nie może tak być, że frankowców uwolnimy trochę od tego franka, to może w ten sposób, że ci, którzy nie mogli skorzystać z innych programów, to będą mieli dołożone do właśnie nieszczęsnego franka. Bo nie każdy z tych, którzy wybierał franka, robił to zupełnie świadomie, a z pewnością większość niestety nie zdawała sobie sprawy z ryzyka podejmowanego, a często są to po prostu życiowe oszczędności. Ale co powiedzieć na przykład dzisiaj tym, którzy przez ostatnie lata skupowali złoto, a dzisiaj dowiedzieli się, że stracili 40%? Myślę, że to jest coś zupełnie innego. Inwestowanie wolnej gotówki porównywać z zakupem podstawowego dobra, jakim jest mieszkanie, to tego się nie da po prostu. To jest zupełnie inny kaliber jakby inwestycji. Bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś kupuje trzecie mieszkanie czy piąte na wynajem, to jest jego ryzyko inwestycyjne. Jeżeli ktoś kupuje swoje jedyne mieszkanie, w którym będzie mieszkał ze swoją rodziną do końca całe życie prawdopodobnie, naprawdę, to inaczej to by pan byłby skłonny to traktować. Pan Jacek, panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie Jaku. Chciałbym się odnośnie tych naszych przedsiębiorców naszych się wypowiedzieć może w ten sposób, że mają wiele słuszności, wypowiadają się krytycznie na temat działania naszego rządu, natomiast ja jako pracobiorca też chciałbym, żeby na przykład pracodawcy płacili składki ZUS-owskie, bo nie tylko przecież płacą podatki, ale płacą składki ZUS-owskie nie od swojego wynagrodzenia czy od swojego dochodu, tylko najniższy ZUS, od tego najniższego ZUS-u płacą najniższą składkę zdrowotną. Pracobiorcy niestety od każdego zarobionego grosika muszą odprowadzić te dodatkowe podatki, które są podatkami pośrednimi. Za 13 minut, godzina 13. Bogusław Półtorek, redaktor naczelny bankier.pl. Po kryzysie finansowym w 2009 roku można powiedzieć, że polska gospodarka w ślad w sumie za europejską nie może wyrwać się z pewnej takiej niemocy i ten wzrost gospodarczy, który jest w tej chwili w Polsce na poziomie 3 punktów procentowych rocznie około, jest to taki wzrost gospodarczy, który nadal oparty jest o takie zasoby, które są bardzo nieinnowacyjne, które nie powodują takiej dodatkowej wartości dodanej. I teraz pytanie, czy rzeczywiście rząd polski może te warunki poprawić dla innowacyjności polskich przedsiębiorstw, dla inwestycji przede wszystkim w innowacyjne technologie i transfer technologii z nauki na przykład bezpośrednio do biznesu. I tutaj musiały być spełnione przede wszystkim warunki związane z tym, że polskie przedsiębiorstwa są w stanie przede wszystkim zgromadzić kapitał finansowy, który potrafiłby dobrze, rozsądnie zainwestowany w polskie pomysły, potrafiłby przenieść polskie rozwiązania na rynki zagraniczne. Pan Krzysztof pisze nieco oburzony, jak to nie wykorzystujemy wrodzonego sprytu, a rejs liniami Parlament Travel. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się odnieść do tego, co mówił pan Szejfeld. Chodzi mi konkretnie o podatek od nieruchomości. Prowadzę mikrofirmę i rocznie płacę około kilka tysięcy złotych podatku od nieruchomości. I chciałem, zwróciłem się do gminy o zwolnienie z tego podatku, więc ilość dokumentów to jest dosłownie książka i wypełnienie tego, uzyskanie, po prostu jest to nieopłacalne. Miesiąc czasu musiałbym poświęcić, około miesiąca z pewnością, żeby wypełnić te wszystkie druczki. Nie wiem, tam chyba tylko numeru butów nie było podane do wypełnienia, a tak taki tyle dokumentów, że po prostu jednoosobowa firma nie jest w stanie sobie poradzić z taką rzeczą. Także ktoś, jakiś koncern, który płaci kilkadziesiąt milionów podatku od nieruchomości, może sobie na to pozwolić, ma swoich prawników i tak dalej. Natomiast taka mikrofirma, to nikt nie uzyska, więc tutaj stawianie na równi koncernu i takiej jednoosobowej firmy, to jest właśnie, tutaj jest chyba błąd. Pan Paweł, panie Pawle, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kubo, dziękuję, że udało się zająć chwilkę. Mam takie pytanie, ponieważ pytanie jest źle postawione. Oni jakby chcieli, mogliby to zrobić, żeby to w miarę jak tako funkcjonowało. Chodzi o to, że oni mają złą wolę. Bo to nie jest tak, że 7 lat ktoś ma się władzę, można zrobić coś, co się już nie strasznie obiecało. I się nie wprowadza nic z tego. Wie pan, coś jest na rzeczy, ale jak sądzę, to jest bolączka nie tylko w Polsce, ale również na świecie, w Europie. Dzisiaj czytam na pierwszych stronach gazet na przykład: nie można dłużej tolerować rajów podatkowych w Europie. Przepraszam, się śmieję, bo ile lat tolerujemy? Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Szkoła Główna Handlowa. Ciągle w Polsce jest zbyt mała skłonność do tego, żeby się przywiązać do myśli, że tylko wiedza i innowacyjność mogą decydować i o postępie, i o miejscu na arenie międzynarodowej. I w związku z tym, po drugie, nie ma nigdzie, ani na żadnym stanowisku pracy, ani w żadnej publicznej wypowiedzi, ani w publicznej dyskusji szacunku dla tego faktu. Wiedza u nas, innowacyjność, mądrość nie stanowi żadnej wartości. A to mówimy o rolnikach, a to mówimy o tym, że jest embargo, a to mówimy, że ktoś tam ma jakieś trudności, a tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, gdzie jest przyczyna sukcesu przecież. My jesteśmy ciągle krajem, który naśladuje innowacyjność, a nie jest liderem w tej dziedzinie i po prostu po to, żeby przejść do tej pierwszej grupy innowacyjnych krajów, to nie tylko kapitał jest potrzebny, ale także mądrzy, wykształceni ludzie i świadomość sama tego. I to długo trwa, to wiele lat bierze, no ale jednak ten model trzeba będzie stopniowo przebudowywać. A za 9 minut, 13, ponownie na antenie Adam Szejnfeld, eurodeputowany Platforma, Janusz Szewczak, główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK. Witam panów. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy rząd ma wizję polskiej gospodarki, 6% internautów trójkowych uważa, że tak. 94% uważa, że nie. Janusz Szewczak, na początek, czego brakuje polskiej gospodarce? O tym mówiliśmy, że mamy jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie. No ale to można zmienić, choć jak się okazuje, nie można. Ale może sprawa, jak wskazują słuchacze, jest poważniejsza. Może brak nam wizji, pomysłu na Polskę. No oczywiście, że nam brak wizji i to bardzo wyraźnie widać od 25 lat. Czego nam brakuje? No wie pan, brakuje nam choćby fabryk. Praktycznie nie mamy dzisiaj bardzo nowoczesnych, dużych fabryk o znaczeniu jakimś międzynarodowym. Nie mamy banków, nie mamy stoczni, cementowni. Właściwie majątek narodowy, tak jak już wspomniałem, został w większości, ten wartościowy, dochodowy został wyprzedany. Jak się nie ma tej bazy własnościowej, no w ogóle można powiedzieć tak, że naród bez własności to jest naród bez przyszłości. Po prostu dzisiaj w świecie liczy się pozycja gospodarcza, pozycja finansowa, a my jesteśmy na garnuszku tych wierzycieli przecież. W przyszłym roku potrzeby pożyczkowe brutto polskiego państwa będą wynosić 155 miliardów złotych. Tyle trzeba będzie pożyczyć, żeby zrolować stare długi i nie ogłosić bankructwa. Ale skoro o tym mówimy, Adam Szejnfeld, dajmy szansę. Wielu ekonomistów wskazuje na gigantyczne polskie długi, prawie bilion złotych długu publicznego, a gigantyczne zadłużenie gospodarstw domowych i firm na, zgodnie z szacunkami, 860 miliardów złotych. Do tego brak oszczędności, zadłużone szpitale, firmy państwowe. Cieszymy się na nowe autostrady. Jeden ze słuchaczy mówił o infrastrukturze, ale ich budowa to również gigantyczne zwiększenie długów. Panie pośle, myśli pan, że zawsze będzie nas stać na obsługę tego wszystkiego, tych wszystkich zobowiązań? Wszystkie te długi są zaciągane oczywiście w ramach nie tylko konstytucyjnych ram, ale także tych, które ustanawiają przepisy o finansach publicznych. Te natomiast ramy są bardzo restrykcyjne, bardziej restrykcyjne. Ale pan mówi tylko o długach zaciąganych przez państwo. Ale bardziej restrykcyjnych niż większość przepisów w krajach Europy Zachodniej, zresztą krajów, które są wielokrotnie bardziej zadłużone niż Polska. Natomiast taki biedny kraj, właściwie kraj, który zbankrutował w 80-tych latach, pod koniec lat 80-tych, chcę przypomnieć, bo wszyscy pewnie nie pamiętają, a niektórzy nie wiedzą, Polska zbankrutowała. I taki kraj, taki bankrut, który chce dzisiaj, dopiero po 25 latach, być na tym samym poziomie, bo ludzie tak to mówią i określają, na tym samym poziomie absolutnego bogactwa jak Wielka Brytania, Federalna Republika Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włochów i tak dalej. Czyli to jest niemożliwe w tak krótkim czasie. Ale słuchacze możliwe, dzisiaj o tym nie mówili. Możliwe do podejmowania w trudnym procesie, ale oczywiście przy zaciąganiu kredytów, długów i finansowania z tych linii rozwoju. To jeśli pan pozwoli. Gdyby pan nie przedstawił naszego rozmówcy, współrozmówcy, to sądziłbym, że nie jest to finansista czy ekonomista, tylko polityk i też jeszcze opozycji, bo finansista i ekonomista powinien wiedzieć, jak buduje się rozwój i że jest to niemożliwe z kapitału własnego, nawet gdyby się posiadało ten kapitał, a nie ma takiego kraju, a Polska na pewno takim krajem nie jest, który ma własny kapitał na własny rozwój. Panie pośle, prezes... Ten kapitał my musimy wytwarzać w naszej produkcji i rozwoju gospodarki, ale zarazem uzupełniać ten kapitał. Zgoda. Tutaj zgoda, ale dam panu inny przykład. Prezes Fakro, pan Ryszard Florek, mówi tak. Gdyby państwo polskie nam nie przeszkadzało, to zamiast ponad 3000 zatrudnionych pracowałoby u mnie 7 tysięcy. O to chcę walczyć. No, zresztą smutno brzmi strasznie, że przedsiębiorca musi walczyć o to, by tworzyć miejsca pracy przeciwko własnemu państwu. To nie absurd? Wie pan, wolałbym... To tak a propos tego bogactwa, tego rozwoju. Ja wolałbym o przypadkach konkretnych to rozmawiać wtedy, kiedy konkretne, tak żeby były podane powody, geneza takiego twierdzenia. W Polsce zatrudnionych jest ponad 16 milionów ludzi. W ostatniej 6 latach stworzyliśmy ponad 1 000 000 nowych miejsc pracy w Polsce i stan ten oczywiście nie jest zadowalający, ale żeby go określać jako dramatyczny, tragiczny, że jesteśmy krajem, który właściwie jest w końcu nie tylko Europy, ale świata, poza krajami afrykańskimi nawet, no to jest oczywiste niepoważne. Każdy, kto żyje w Polsce, tu pracuje, tu ma rodzinę, tu chodzi do sklepu i tutaj realizuje siebie nie tylko zawodowo, ale prywatnie, wie, że to jest dobry, przyjazny kraj, aczkolwiek nie jest to raj, który byśmy chcieli, a nawet nie jest to kraj, który jest porównywalny do superbocarstw, takich jak mówię. To dlaczego w takim razie, panie pośle, w takim razie tak wielu słuchaczy tej wizji na rozwój polskiej gospodarki jednak nie widzi? Bardzo dziękuję panom za spotkanie i dziękuję za rozmowę. No szkoda, że nie mogę jeszcze ostatniego słowa powiedzieć. I jedno zdanie, proszę. Jedno zdanie, tak. Jeśli będzie ta polityka, bo pan Steinfeld potrafi zagadać rzeczywiście każdą audycję, natomiast ja chciałem powiedzieć tak, że jeśli ta polityka gospodarcza będzie realizowana, to niestety Polskę może czekać kolejne bankructwo. Jakby była polityka tak zła, jak pan ją określa w Polsce, zwłaszcza ta finansowa, fiskalna, to państwa skoki już dawno by zbankrutowały. Janusz Szewczak, Adam Szeinfeld, dziękuję za spotkanie. To tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Zbliżają się wybory samorządowe. Niepełnosprawni mogą wybrać lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie swojej gminy. Zamiar głosowania w obwodzie innym niż właściwy dla miejsca zamieszkania należy zgłosić do 12 listopada. Niepełnosprawni mają również prawo do wyznaczenia pełnomocnika, a niewidomi mogą korzystać z nakładek Braille'a. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy.